أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة الشعراء دا أول آيات تخشرو برنهم آيات بان ختم سوين دا يوارو كوس أول دوار دا جي سورة معارفي دا سورة الشعراء شدي دلته په قران کریم کې د کتابت د لارې چې تاسو د اول نمبر ته وګورئ شپږ وشتم نمبر سورت دی. خو د نزول په اعتبار چې بیا دی د اووه څلوېښتم نمبر سورت چې نازل شوی دی، یعنی د ده ترتیب د نویشتې د لحاظه چې په دا قرآن کې لیکلی دی او د نزول د لحاظه فرق سره لري. د کتابت او د نویشتې د لارې چې دی شپږ وشتم دی، د نزول د لارې چې ترتیب ته وګورئ دی اووه څلوېښتم دی. تر سورة الواقعة ورست نازل سويدي أول أغو بها ديبس نازل سويدي أو ددنم الشعراء دانم يشدي ددغي ددوسة وصلير وشتم آيات ساخستة سويدي ولي ددغر دا آياتون يشدي دوسة ووشت آيات دي دي فما كي سورتو كي شدي تردغت سورت نسل. اگر چې د اعراب سورت هم مکی دی خو هغه د زخامت په اعتبار تر ده ډیر دی، ولې د هغه آیاتونه غټ غټ دي. د آیاتو د نمبر په لحاظ چې ورته وګورئ د ده نمبرونه پوهېږي دی دوه سوه اووه ویشت آیات دي، آیاتونه یې لنډ لنډ دي. نو په څه چې مکی سورتو کې د آیاتو د ډیرښت په اعتبار د ده آیاتونه ډیر دي، بل دغسې غټ سورت نه لري مکی سورتونه. اګر چې په مدني سورتو کې خو ستا چې وغلي سورت بقره څونه خو هغه مدني دي. نو دا سورت چې دی شعرا د نوم چې اخیسته سوی دی د چا څخه اخیسته سوی دی، د هغه آیات شمل په دوه سوه او څلوېښتم کې هلته د شعرا نوم ذکر سوی دی. شعرا جمع د شاعر ده. هغه الله تعالی د دې دپاره ذکر کړی دی چې د شاعر او د نبي فرق واضح کړي، چې انبیا علیهم الصلات والسلام چې دی د هغه اصحاب د هدایت کې منبع د هدایت کې خلکو ته لارښوونه کوي او د دې خبرې ګرته پر حقیقت باندې بنا دي. شعرا چې دی هغه ښایسته کلام وړاندې کوي، ډېر ځله داسې شیان وایي چې هغه حقیقت ګر سره لري لانه ګر سره حقیقت لري لانه ګر سره لمبې په غېږ کې ځنګ اوس نو لمبې په غېږ کې څنګه ځنګه دا خو یله پلتو خبره ده. نو خو د دغسې قسمه شیان وایي، یا دا رقم مبالغې وکړي، تجاوز در حد وکړي چې هغه ګر سره عقل نه مني. نو تشبیهات یې دغه رقم دي کېدای شي په خبره اوس پوهېږي. نو دغه د شاعر خبرې اکثر پر مبالغو باندې بنا دي، پر وهمیات او پر تخیل باندې بنا دي. د انبیاو خبرې پر تخیل نه دي، پر حقیقت باندې ګرځي بنا دي. نو د شعرا ذکر په هغه آیات کې راغلی دی په دوه سوه څلوېښتم کې. نو نوم یې بره پر کښېښوه چې هغه صورت چې د شاعرانو نوم پکښې کې راغلی دی شعرا، مال جمع د شاعر ده. نو د د په معرفي کې موږ یو د لمبر بیان کې چې د کتابت لارې دغه لمبر او د نزول د لارې هغه لمبر نوم مو بیان کې چې دا نوم یې شعرا دي چې هغه د چا څخه سوی دي د هغو آیاتو چې په پای کې راځي چې د شعرا تورې په پښې کې راغلي دي او دی مکی دی کمه دی مکی دی مکی څه معنی یعنی د مخ تر هجرت د نبی علیه السلام دی نازل سوی دی چې پیغمبر علیه السلام له هجرت مدینې ته نه و کړی په هغه وخت کې نازل سوی دی آیاتونه یې 220 یوولس رکوګانې لري نو د ده ربط د ماقبل سره په چش کې دی د ماقبل صورت سورة فرقان خلاص شو ربط یې په دې کې دی چې د هغه آخرنی آیات چې دی کستشفیاج پر دغه تورو ختم شو فقد کذبتم فسوف یکون لزاما بېشکه تاسې تکذیب وکړئ د مکې مشرکانو ته وایي د رسول او د قرآن تکذیب مو وکړئ ومنه منئ چې دا درواغ دي نه دا رسول حق دی نه دا کلام حق دی دا دی د ځان جوړي نو ول ژر دی چې سی به دغه یا دا سیس تکذیب دا به پر تاسې باندې لازم سي یعنی جزا د دې تکذیب د دې سه بیا خلاص یا دای نه سي دا به معبدالعباد روژغ ته واچي نو چې په هغه اخري هغه کې آیات کې د مکذبینو عذاب ذکر سوی چې دا عذاب پر تاسې لازم تلای به نه سي د دې صورت په دا سر کې هم دا غره کم ده اول د رسولانو یعنی د قران کریم حقانیت بیان سوی دی پسې چې کوم څوک د دې تکذیب کې دغه عذاب بیان سوی دی یعنی دلته د دې په سر کې د مکذبینو عذاب راغلی ولی اول د ور حقانیت قران بیانې برای د مکذب عذاب بیان التم د مکذبینو عذاب شو په دا پای کې ذکر سوی و. نو یعنی دغه پای او د دې سر سره چې پیدا کیږي چې باکه سره پیدا کی وس ترجمه ته زر اعظم او په دې صورت کې چې دی اوه قصې د نبیانو راځي بل خبر داد اوه قصې د موسی علیه صلوات و سلام او د فرعون قصه د غره کوم د ابراهیم علیه السلام ده د نوح علیه السلام ده د هود علیه السلام ده د صالح علیه السلام ده د لوط علیه السلام د شعیب علیه السلام دغه قصې دغه ذکر کیږي اگر چې قصې په ترتیب نه دي د موسی علیه صلوات و سلام قصه چې ده په وجود کې در دغه ټولو نبیانو ورسته راغلی ده مګر دلته اول د واره هغه ذکر کیږي دا څه ده پاره چې خلک بیا داسې ګمان ونه کړي چې قران کریم یا د قصو کتاب دی قصو کتاب خو په ترتیب په کې ذکر شوی یا قران کریم د تاریخ کتاب دی تاریخ بیانې نو تاریخ هم په ترتیب ذکر کیږي داخل به تشریح چې دا نه د قصو کتاب دی دا نه د تاریخ کتاب دی دا د عبرت کتاب دی نو عبرت چې دی برای ترتیب نه ګوري تاریخ ته نه ګوري چې دا د مخه د هغه د گای چې عبد الغرد ورستی هغه د مخه را وخت چې عبد الغرد په سر کې هغه ورسته ذکر کی د مابین زغه به سر فراوړي د سرغه به مابین ست یوسی دا په دغه به ترتیب ذکر کی چې خلګه تاریخي کتابونه بولي چې دا تاریخ دی راځي په تاریخ پکې کې وګورو یا د نکلو د قصو کتابونه بولي دا د عبرت کتاب دی نو عبرت څه دی چې فار خبره کې عبرت هغه د اخر ترتیب کې نه ګوري چې دا مخ کې پیښه شوی ده که ورسته پیښه شوی ده نو د دوغه نه بیان قصې پکې کې راځي په غو ټول قصو سره چې ذکر کیږي دا خبره ثابتې چې چا د خدای د کلام تکذیب کړی دی الله چې په هر تاریخ کې سوی دی الله تبا او برباد کړی دی د نوح علیه صلوات و سلام د خدای پاک خبرې تکذیب ولې د خدای پاک نبی تکذیب واله او تعالی غرق کړل دا غره کوم د موسی علیه صلوات و سلام چې کوم چا تر مبعوث سوی و د سره چې کوم چا دښمنی کوله وغه خلکو چې دی الله تعالی غرق په بحری قرزم کې د فرعون سره نکړه غرق دغه بیان یی چې د مکذبین الله پاک هلاکی د مکه مشرکان او یا پایند کې نور مشرکان جمع عبرت وخت چې الله تبا کی د قصې دا دغه د فارغ په شي کې راځي اوس ترجمه داسې ده شروع کوم بسم په نامه سره الله د الله پاک هغه الله الرحمن چې دی غټ رحمت کوونکی دی په دې دنیا کې هم پر مسلمانانو هم پر کافرانو الرحیم چې دی بې نهایت رحمت کوونکی دی ش رحمت کوونکی دی په هغه دنیا کې پر چا پر مسلمان نه پر کافر تا سین میم دا حروف مقطعات دي مقطعات معنی پرې په خپلو نومانو یادې روز دا توا چې په سر کې لیکل ده نو دا که اوس موږ دغه سوالې خو توسم به مو ویلای چې دا خپل مو دا تورې ویلې توسم به ویل کېدای لیکن اوس موږ چی شوای موږ یو ار یو ته خپل نوم ورته تا د دې نوم دی دا سین دا د دې نوم دی میم دا میم نون دی نو مقطعات ار یو پرې ویل کېږي جلا جلا د دې ترجمه خې چاته نه ده معلومه چې په الله عز وجل چې دا څه معنی دا یو راز دی په مابین کې د الله او د رسول بل څوک په دې نه پیږي ظاهري حکمت چې مشتره معلومیږي یو حکمت دا دی چې دا شر حکمتونه به نور پکې کې یو حکمت دا دی چې الله عز وجل و انسانانو ته د قران کریم د تور هغه مرکز او ماخذ ورشي چې تا سین میم دا توری چیرې ذکر سوی دي؟ قاعده چې راوخلی د قاعده په د اول مخ کې ذکر سوی دي، الف با تا دا رقم چې پسې راوخلی برا به پر تواب سې راسي، پر سین به راسي، پر میم به راسي. علاوه چې هغه د الف بې مخ خود معلوم دي څو توري دي، اته ویشت یا نه ویشت توري دي. نو دا قرآن د دغو تورو څه جوړ سوی دی؟ د نواله د شد څه نه دي جوړ سوی، هغه د ځای مې هم در وښوه که نران یاسونه سې یو آیات ځنې جوړ وز درا ولا د تور څخه نه دي چې تاسو ورکه چې دا خو مشتور دا قزای معلومیر چې د کوم تور څخه جوړ کړی دي. الله یې ادرس درکې پتاه درکې چې دا دغه د الف ب په مخ کې وګوري اته وشتوري دي. دغه تور پر له ترکیب سوی دي، قران ځینې جوړ سوی دي. قران کریم دغه څخه مرکب دي، مګر یو آیات نه سي جوړول نو خو معلومدار دا د الله تعالی عز وجل کلام دي، دا د هغه قدیم کلام دي چې را نازل کړ سوی دي. نو دغه یو ښکاره حکمت سپک شي کې چې انسانانو ته چې د نه بلد شیانو څخه قران کریم نه دي ترکیب سوی، د د جملات او کلمات چې د دغه حروف څخه چې د عربي حروف کې اتويشت د دغه څخه جوړ شوی دی. نو دا حکمت دی، ترجمه یې نه ده. ترجمه چې دا غي والله اعلم بمراده بذلك، زموږ دا عقیده ده چې الله پاک خبر دی کوم مراد ده په دغه تور، چې په دې تور د څه مراد دی. نو فشي الله فرمایي چې ما دستي د قران حقانيت بیانې تلک دغه چې د اوس راځي آیاتو د آیاتونه دي، الکتاب د هغه کتاب المبین چاغش کار دی، ی المبین چاغش کار کوم کی دی. دا دوی ترجمه چې کی مبین چې دی، دا صیغه چې د ملاقاتی دا د ابان یوبینو د باب څخه دی، افعال باب دی لکه اب ین یوبینو. نو د افعال باب چې دی المبین خو دی اسم فاعل څخه اسوله. نو دا کچیر پر خپل د باب چې دی افعال باب دی کی پرغه ترجمه و کی دی، ترجمه کی المبین چې دی بیانون کی دی د احکام او ښکار کوم کی دی د احکام ور متعجی ترجمه یا وس او کچیش کچ المبین خو باب خد افعال دی، مگر و معنای د مجرد کیش چې با این وشکاره بیا معنا د واضح سوال کتاب المبین دا هغه کتاب چې هغه ډیر واضح وشکاره دی کدا اسم لاقاری ته پیدل مبین که پر خپل د باب پر ترجمه کینو بیانون کی د بل شی دی، نور شیان واضح کی چې احکام دی الله تعالی هغه را ته بیان دی. او که مبین چې دی و باب دی افعال دی معنای د مجرد ده، بیا نو معنا ظاهر با این وشکاره، نو بر بیا د مبین معنا بر لازمی ترجمه یسو متعجن نسول. نو دا آیاتونه دی د هغه کتاب المبین چاغه په خپل ځان کې واضح دی. څنګه واضح دی؟ د دې اعجاز ارچاته معلوم دی، د اعجاز او واضح دی چې معنا د دې مقابله څوک نشي کوي. یا المبین د هغه کتاب چاغه بیانون کې د احکام دی، نه بلد نه بلد احکام د الله د طرفه څخه پکې راځي بیانېږي. نو داخه د قران کریم هغه صداقت بیان کې چاله وي، دغه چې کلک اشاره و چاته ده و دغه آیاتو ته چې دا فسیر ازي په دې صورت کې د آیاتونه د کوم ځای دی؟ الکتاب المبین، د هغه کتاب چې هغه واضح کتاب دی، معنا اعجاز واضح دی، یا د هغه کتاب چې هغه بیانونکي د احکام دی. فشال و الى علك باخع نفسك، و نبی عليه الصلاه والسلام ته اوس د جزا څخه تسلی ورکي، لعل شایکت یا محمد باخع تجهلاکونکي سي تجمر کوونکی سی نفس کده خپل نفس اندجه خاطر لا یکونو چدی نکیج د مشرکان مؤمنین ایمان راوړونکی. نو خدای دغه کتاب چې واضح کتاب دی دغه آیاتونه چې ډیر ښکاره دي چې لزنه کې سړی دماغ ولري سره په خلاصي چې دا کتاب د خدای کتاب دی، ولې کده بنده کتاب وای څونه علما سره په جمع ځکه کې څونه په هانس ساينس د انانس یو آیات کده به چا وای لوی جوړ کړی به وای. نو چې نیسی جوړول خدای کلام دی، مګر فرغه سره بیر دی براوی دا په خوانی کې سی بل وای دا شعر دی، بل وای دا جادو دی، بل وای دا چی شی دی. نو خو رسول الله علیه السلام ته به جلتنگی پیش شدله، نو الله ورته ته دونه نپستنگ کیره ته نفس به دی وخیش. انسان چې ډیر د غس نپستنگ سی براوی زاره به می وچی بی. نبی علیه السلام ته الله دا غس ته پر ځان دونه بوج ولې را ولې چې د خپل ځان هلاکون کی سی ځان ته پریشانی ورلورکه، پریشانی ولې ورلورکه؟ خو ما بندگان ته فقط تبلیغ وکه منی وجه منی کنه کنه منی ما به تسویل شمار خدای دی اون به شخصی کی زیږي پر هغه خبر دغه دی بیان وسو د نبی علیه السلام د طرفه منه یې منه کنه منه قش پر اچو زه پر راخوا چی زی. نو الله و نبی علیه السلام ته دغه سوای د شفقت ته لرو ته اشتغ خپل ځان په دونه تکلیف کې ویل چې په تو زاره بږي وچی یی منجه نه راوړو. لعل شایکته ای محمد باخع انتهى لکونک نفسک د خپل ځان بخع و هلاکت ویل کیږي په خپل ځان ته هلاکې نو پستنګی دغه نه ډیر ده اندجه خطر ځان هلاکونکې لا یکونو چدی نکیج مؤمنین ایمان راوړونکې پر دې کتاب ایمان نه راوړي تبردون نه پستنګی کیږي. الله وای نه پستنګی مکه ودا از ما په لاس کې دی هدایت که زه و غوړم زه به دې ته د سیو نقش د اسمان نه را نازل کم چې چاره بنل ګرد به کلمه وای مؤمنان کیږي. لیکن خو مجبوریت چدی دا په دین کې نسته مجبوریت چې دی په جن کې نسته، انسان ته الله اختیار ورکړ دی، خو امتحان دغه معنی چې ایمان راوړې جنت پکې ځای، که نه راوړې دوزخ پکې ځای. نو دی چې اختیار الله ورلره ورکړي چې ایمان راوړې که نه راوړې، که مجبوره که خامخا ایمان پر راوړې، نو هغه د امتحان ځای څه سو بره، خو هغه حکمت په وڅو کې رئیس په خبره پوهېږي. الله پاک وایي چې ان نشا کچیر موږ اراده وکړو، ان کچیر نشا موږ اراده وکړو، نو نزل موږ بره نازل عليهم پردی بانی من السماء دا اسمان سخه آیتن، یو دس نخش و علامه دا الله دا وجود او دا الله تعالی دا قدرت دا الله دا وحدانیت آیا اغه دلیل و نخش چې دا الله پر وجودم دلالت کی، دا الله پر قدرتم دلالت کی، دا الله تعالی پر وحدانیتم دلالت کی، که موږ وغواړو دغه سی آیا به پر نازل کو، فضلت و بگرزیش، فضلت پس و بگرزیر اعناقهم غیر ددی لها دغ آیه لره دغ نخش لره خاضعین عاجزه، دغ سی برت عاجز سر برت کشیر دی، که موش بگوار الله از ما دغ سی آیه و دغ سی نخشم پا واسه پراده چه نازل اکم، چه دی با بارم مجبور مکلف سی، چه دی با وجه تا غارش گی، دی با کلمه و دی با ایمان رو دی مال خو ابیا کم حکمت پوت سو اغا دی اختبار و دی امتحان خو الله دار دی امتحان پیدا کردی، نو چه پزوره الله و تعالی مجبوره که درست پر بلو خواه مخ نگرزی برای خونو اده ده خوشی نسو پکش که معلومه ده جه بنده چه ده خوش ده که ده مجبوریت تزخصو، نو الله و اغا سزه نکوام، فقط ده بیان ورتوه که ایمان پا غیب بودی شیان ده جنت ده رخ نورش کارکوم که ورت بیان که فقط دی معجزه غواړي، معجزه دغه قران معجزه ده، نور معجزه هم د نبی علی السلام پر لاس ښکاره سیږي، کې و منله بر کامیاب شو، کې نه و منله ناکام شو. نبی علی السلام ته چې دونه نه پستنګ کېږه خامخا د دې ایمان په کار دی، نو خو الله ویزه د خامخا د لری خزه مؤمنان کوي، زمو خدای خامخا چې دی اغز ما قانون نه دی، زما دستور نه دی، چې دنیا پیدا د دستور دغه دی چې انسان پکې مختار دی، ایمان راوړي کې نه راوړي دغه شی ترجمه که دایس متوجه است، فضلت دا خواستی دا مازی سیغه ده، لیکن چه التا این نشعر اغلی وسی ترجمه دا مزاری پر کم کیجه، فضلت و بگرزیجه اعناقو هم غیر ده دی لها دا پار دا جا چا دا دغا علامی و دا جا نخش دا پار چا علاوی زن نازی لکم اغتا بخاغ دعین عاجز دا غسی بورتا کشت سی دا غیر دا غسی بورتا پر من بردار سی، لیکن خدا زنکا و مالا پاکو و ما یأتی وما يأتي راتق نكيهم وديد وسدج قريش دج مكي د مشرکان سپنسترگی و عناد بیان زاد غس عناد گر خلق دي وما يأتي او راتق نكيهم وديد من ذكر هيتس يو ذكر پند من الرحمن ذ الرحمن ذات سخر محدث چ اغه نو ی پر نزول قران کریم خدا الله تعالی قدیم صفت دی خدا نزول حادث دی معنا اوس موږ دې څو کال کیږي چې نازل سوی دی سور لس نیم سوا کال کیږي یو دادی چې دی د الله صفت وخت یغه خونو قدیم دی چې الله تعالی صفت دی محدث معنا څه څه دا نه معنا چې قران ګرځ د ذکر نو پیدا دی نزول نو پیدا دی نزول حادث دی سور لس سوا کال کیږي الله و یوم یاتی راتقن کیه مودیت من ذکر اس یو ذکر پند من الرحمن چې د رحمان ذات سخیه محدث داس ذکر چې هغه محدث نو ی نزول دا إلا مگر داسته كانوا شدي جعن هذا غسخ معرق دين يعراس كون كي أرق رقم ذكر ورت النازل كذا مخزن عريشتي لا تستغرب بیاچ دا بل راز بل ذکر راسی بل آیات راسی دای مخزنی اری یاراز هغه چې شی نه منی داس دنه فرق راکه مخزنی واړی چې استقاله و دي معرضین چې ار ذکر راسی نو یلو معنا خدای آیاتونه نن درې نازل سی وسه بعد سلور سب بل سبا پنځه بل سبا شپږ دارک دا ټول دای نه منی دغه عنادی اخص دي کني خو ذکر دی د رحمان د طرفه څخه دي چې دا ار ذکر د رحمان د طرفه ورته راځي او نو نو ورته راځي دی نه چې مگر داس چې کارو دی یان هداغه څخه معرق دی یاراز کوون چې مخ اړو دا اغد دی عناد بیان کی فقد کذبو الله وای قد فتاقیق سر کذبو دی تکذیب کری دی دغه آیاتو د قرآن فسیأتیهم فسجر دی اتی چرابسیهم و دیت انباء خبرون نبع چ دی و خبر توی انباء یا جمع د خبرون ما د اغشی کانو چ دی و بهی پا اغسر یستهزئون دی استهزاک و گرد که یستهزئون توری و معرق دین مخکی و اعراض هم که د اعراض سره سره رخشند هم وي د رخشند خو بیا بل د جاهل کار دی یو څوک د چا خبره نه مني رخشند هم نه پوهوي دی د قرآن خبره هم نه مني رخشند هم پوهوي ډرې هم پوهوي الله پاک وایي نو دی ته به د هغه شیانو چې قرآن ورته بیان کړي دي او دی استهزا پکې دی هغو خبر به درته راشي قرآن کومه خبره دی ته بیان کړې قرآن دا خبره بیان کړې ده چې دغه حق دا باطل دغه عقیده حق ده باچل دی دا نه منی اعتراض نکي استهزاء پکې شتي لکه ستا جنتونو د رخونه د زر کال کیر د درې زر کال کیر دغه د جنت د رخ بیان کیر موږ نه جنت ولې دین مو د رخ ولې دغه رخصندونه چوي الله وايي چې تور ته کوم عذاب راس دی نه منی دا عذابونه به ته راس یا په دې دنیا ولا ور سره مخ سي ته دې دنیا غ کاپران ته غیر کول کیش غی نور کول کیش غی دی ابتلا ده پر الله وزړي د اخرت خه خمخه چې د اخرت غی وجدل بر بده پوسی چې او د قران خبر خدای دی وسري شاو وخت په خدای دی پولیسرات مسته هغه دی ول چې دوزخ خمسته هغه دی جنت مسته د عذاب ولا خلق او رحمت او جنت ولا خلق دا به دی ګرد په صف استر ګوویني الله دا به جرد تراس فقط فتاقق سر کذب دی تکذیب وکید چا دغه آیاتو د قران کریم د مبین وشکاره آیاتو نشلی فس نو جرد یاتی شراب شهم ودیت انباء خبرونه ما د اغشیانو کانو چدی و به په اغسر په اغشیانو سره یستهزئون رخشند وهون کی وچدی په کم شی رخشند و دغه خبرونه بدی تراسه خبرونه سمانه یعنی هر شی چې قران ته بیان کړی هغه بدی برملا وینه پسترګ به وینه برابر وای چې دا حق خبره فسیالا پاکوی اخو وقت قلاته پریش دو چی بیا ورته رازی دا اوس اوس دی سوچ نلری او لم یرو ایا دوی نجی کتلی ایا ولم یرو دوی نجی کتلی الی الارض و مزکتا خو مزکتا جی وگری خود دا غمزکا دا نور دلائل تا چکای چی اسمان تا وگری پلانیتا دا سغط کرشان بروشی دا ایجی مزکتا وگری کم سو نه امبت ناموز لاش نکوری فيها پدا غمزکا کی من کل زوجین دا هر قسمت سخه کریمین کریم و عزت منشیان دای دې په دمزه کې وګورئ چې څونه عزتمن عزتمن شیان الله پاک شکر آشنا کړی دی زوج خو اصلي جوړې ته وایي ملاقات نو دا هر شی چې جوړه سره لري لکه تو تانګ څونه قسمونه لري شزه و نر پاک شکر ستا په دا هر درخت کې شزه و نر ستنه وکي زوج شو ا موږ په قسم مستعبر کو نو انسان دې دا غره کم خو دې نه روشزه لري کړي ادا یو قسم شو د مثال تر په څونه دي خو نه روشزه لري کړي ادا نه روشزه جوړه دا یو بل قسم شو دا دغه قسم څخه دا زوج یاد کی جوړې دا جوړې بر په قسم انسان جوړه دی دا یو قسم سو حیوان هم سره جوړه جوړه دی دا بل قسم سو دا درخت هم جوړه جوړه دی دا بل قسم سو مزکه او اسمان سره جوړه دی دا بل قسم سو خدای دې په دې مزکه کې وسوګر شي دا مزکه چې کوم جوړې مو راښنه کړی دی اسمان ته دې ماول نه ګوري واز دې مزکه چې کوم شاند راښنه دی دغه ته دې وګوري څونه کریم کریم شان کریم سمانه دا څه شان پکښې کې دي چې د انسانانو خوراک دی دا څه شی پکښې کې دي چې د حیوانانو خوراک دی دا څه شی په کښې کې دی چې د انسان دپاره د دوایي کار وکړي د حیوان دپاره د دوایي کار وکړي داسې شی دی چې د دواړو خوراک دی هغه ټوکه را په یاس ول یو سړي یو لسی درلود برای سفر غټ په مخ کې برای اریان دی چې په دې لسی که د ځان دپاره ډوډۍ واخلم حیوان به څه شي خوري دا د ده بوده چې ورسره و نو یو لا چرګ هم ورسره دی که د هغه دپاره واخلم چرګ دا خو د خدای مخلوق دی دا به څه شي خوري وس اریان دي د ځان دپاره نفقه واخلي د خپل مرکب دپاره واخلي که د خپل چرګ دپاره واخلي نو د هوښاره څه پوښتنه وکړه بره سفر مې په مخ کې دي داسې د یو ورځې غټ سفر دی مانه یا د دوو ورځو دی نو دا خو چې دی زه اوس لرم یو لسی دا به څه کوم هغه بره هندوانه رانیسه هندوانه چې رانیسي ښه چې دې سفر وکړي چې بره ښه ستړی شوې بره بیا ماته کړي هم د غذا کار درکړي هم به دې اوبه کړي چرګ چې دې د پوستکي دا چې دی هغه به د ستا مرکب ته ورکړي د دې دپاره هم د اوبېدو کار ورکوي او هم د خوراک کار کوي زړونه یې چرګ لاله ته ورکړه هغه په خپل او د زړونو بیا شوکي دي دغه په یوه شي کې اللهتعالی د څونو شیانو کار ور وکړي نو د اللهتعالی د هر شی چې دی کریم دی کریم معنا د عزت قابل دی چې عزت یې وکړه سي دا د الله نعمتونه دي اهانت یې نه دي په کار مال لکه غذا چې د ستا دپاره ده ستا د مرکب دپاره م غذا ده د وایي هم په کښې کې د ځینې بوټي بیا دي چې موږ یې اوس نه خورو مګر څه چې ګولۍ خولې ته اچې د بوټو څخه جوړېږي دا څه چې ګوري د دنیا دوایان دي که شربتان دي د چا سره وتلي د بوټي نو دا بوټي څونه قیمتي سو یوه دارچ ښه بوتل په څو روپۍ رانیسي یوه کپه د طبیب څه په څو روپۍ رانیسي نو الله د کریم صفتونه راکړي چې هر قسم چې موږ راشن کړی دي هغه کریم دي کریم معنا عزتمن هغه ډېر ښه شی دی نو دغه ته چې دی وګوري خو بره به ووایي چې دا کار د انسان تر وس ډېر دی دغه نه نباتات او د دغه نه ډېرو مرضیو دپاره د دغه نه ډېرو میلو نعمتو دپاره اللهتعالی جوړ کړي دي نو اللهتعالی چې دی دا دغه بالکل مستحق دی چې عبادت ورته وکړه سي د ده خبره ومنل سي ولم يروا أيا ولم يروا دي نجي كتجي إلى الأرض يوم زكتة كم سون دير أم بطنا مجرشنا كرج دا كم استجفا من دي خبر دي ملاقاة سون دير أم بطنا مجرشنا كرج فيها بداغم زكك من كل زوج دا أرى قسم وجود أسخة كريم عزت من عزت من الشيء شم دا نعمت بإتبار عزت من يم دا علاج بإتبار عزت من يم دا غزاب اللي حاز من عزت من دي شكاشير دا غالاني كراشنا بياتيس دي إنسانان وزندگي وغوري شد سون خطار سر مخ کی جوړی بدایوی تری بدایوی نه جوړه بدایوی نو دا شیان چې د ګوت شیان علاج ورکی ام د نعمت کار ورکی ام د غذا کار ورکی ام د علاج کار ورکی ان فی ذلک لآیه علاوه ان بشک فی ذلک پدغه راشنه کولو کې د قسمه قسم شیان پدغه کې لآیه تن خامخه غټ دلیل دی په دې کې غټ دلیل دی علاوه تعالی پر وجود پر وحدانیت باندې که دایس په مضمون پوهیږي هغه د مخه کومه خبره ذکر کړه علاوه کزه وغواړم پر دې به غټه نقشه د اسمان را نازل کوم نو اصل رم آیت ان شأن نزل علیه من السماء آیه و په اسمان تاسو د رسیږي علاوه د غمزې کې توګه دغه شعر مرش نه کړی په دې کې نو دلیل نه رینم د اسمان دی بل آیه و داس غټه معجزه نه نازلیږي چې ته مجبور سې ایمان پر راوړې دغه دمزې کې دی غیر څه په عقل کار واخله ان بشک فی ذلک پدا چک پدا راشنه که اولو که ده دغشیانو ده جمزی که سخه لآیتن خامخا لمانا خامخا آیتن غط دلیل دی ده علاو تالا پر وجود ده علا پر قدرت ده علا پر وحدانیت و ما کان اکثرهم مؤمنین و ما کان اونجی اکثرهم اکثر ده خلق مؤمنین ایمان راولی که پر اغسر بیره چه ده غط دلیل ایمینی چه دمزی که سده در سر گلان جدی ده غط غط نعمتون اعلا را باسی لا ده ایمان نراولی لا ده علا ده وجود منکر دی یا ای وجود خومنی شریک ورسره نیسی او یا ای ده رکم ده وجود چه دی اغا منی ده خبر یا نمانی لکه قرآن در نبی علیه السلام خبر در نبیان رسولان یا نمانی در غصی ویز خدا ایمانم نو در خو ایمان نسونو ایمان خو اغا ایمان معتبر دی چه در طول در ایمان ارکان پکشی که پرایی لکه الله چه منی در الله صفات بمانی در الله کلام بمانی در الله رسولان بمانی نو دی مؤمنان نجی پرا در ایمان ارکان نپرکیون و این ربک لهو العزیز الرحیم پپای که ویچی و این ربک بشک ربستا ان ربک بشک ربستا لخامخه هو دی العزیز دی غالب دی الرحیم رحمت کوم کی الله غالب ذاتی دغه سنخشم دم زک ستات د شکار کی ایمه د اسمانه څخه وغوړی درته نازلې چې بیا به پر بل خو مخ نسه ګرځولې خامخه به سر ورترږي مګر خو هغه آیا اگر کوم الله ولې نه لزری اگر کوم آیت هغه سنخش چې تا مجبور کی چې ایمان راوړي مال خو بره هغه حکمت هغه دستور د الله چې دنیا در د امتحان دی هغه بره پوکیش نو خو بره به د مجبوری ایمان راوړي د مجبوری هغه خو چې دی هغه خو مقبول نه دی الله په دربار کې او رحیم دا د دې د پردې چې دا د سچ تا پر انکار عذاب نه درکې خواله در رحمت شفاتم لري تاته وخت درکې کني حق خو دې د پداګړي چې انکار وکړي د سې د تعالی د طرفه ټاکه در باندې نازل شي په ځکه جنانه باسه مګر دا رحیم مر سره مرګري کې ایمه غالب وای ایمه رحیم وای غالب سمانه چې ارڅ چې وغوړم کولای سم ستا فکر کې داران چې الله لک چې عاجز دي چې ماته عذاب نه راکې یا غالب یم بالکل مواسه پرد نو ولنه کې اگر رحیم ور سره ملګری کې کني اکثر وخت د عزیز سره حکیم راځي په دې ځای کې رحیم ور سره راغلی چې هغه د رحمت وجه ده چې الله رحمت ډیر دی رحیم ذات دی انسانانو ته چې مور کې په پیړیو پیړیو ورکی چې اوس په ایمان راوړي اوس پر اړه بد نه وای چې ما زه مرکر سم د سی بیا را ل پر ما باندې ټکه ول ول پر ما د الله عذاب نازل شو الله بیا ما ته چې هم درلره درکړي ډیر وخت م درلره درکړي نو خلاصه د خبرې ده چې د اوس صورت په سر کې مش د قران کریم حقانیت په کوم ځای کې بیان کی تلک آیات الكتاب المبین دا آیاتونه د اوغ شکاره کتاب دی یا دا بیانونکي کتاب آیاتونه دی او الله تعالی په پای کې د عذاب ته اشاره ورته وکړه چې رب عزیز دی رحیم دی غالب ذات دی نو دی ته کوم غړي عذاب ورکول چې موږ لپاره هغه د منکرینو لپاره عذاب هم په کې ذکر کیږي هغه د رب ته وجه تورم چې ما دغه پایم پر دغه وشه مکذبینو عذاب ذکر سوی د دې ابتدا پر دغه سوره چې د قران حقانیت په سید د مکذبینو د لپاره د عذاب اشاره ذکر سوی تفسیر نو نور لپاره په قصو کې لپاره قصې شروع کیږي او چې هغه قومونه الله تعالی ورته پیښ شي دغه چې الله تعالی کلام نه مني د نبی کلام نه من انجام سس نو د مکه مشرکان کله من عین دغه انجام سره به مخامخ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.